Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, a mai adásunknak azt a címet, alcímet adnám, hogy mit hoz a jövő. Tudják, ez egy nagyon divatos téma mostanában, hogy mit hoz a jövő. Tele vagyunk tudományos, fantasztikus írásokkal, jóslatokkal. Nagyon érdekes dolog, hogy az utóbbi időben újból divatba jött a horoszkóp is. Tudják, mi ez? Hát ezt a magyar újságok ilyen szégyenlősen szokták közölni. Rendszeresen leközlik ugye új évkor, hogy mi lesz a horoszkópunk, úgy közlik, hogy milyen marhaságokkal foglalkoznak a nyugati újságok. Na most ugye a horoszkópnak a lényege az, hogy az ember milyen állat, mondom, hogy milyen állat jegyében született, ugye, hogy mit tudom én, hal, vagy bika, vagy kos, bak, stb. És akkor ebből jósolják meg, hogy milyen lesz az illetőnek a következő éve, illetve a jövője. Kérem, én elhiszem, hogy ebben van valami, csak egy problémám van. Nem elég tudni, hogy én milyen állat jegyében születtem, de azt is kellene tudni, hogy akiktől a sorsom függ, hogy azok milyen állatok. Mondom, hogy azok milyen állatok jegyében születtek. És ez nem mindig biztos, még akkor sem, hogyha ők megmondják. Igen, mert például én ismerek olyan embert, aki azt mondja, hogy ő hal, pedig nekem szent meggyőződésem, hogy ő egy disznó. Van egy nőismerősöm, aki a múltkor azt bizonygatta nekem, hogy ő szűz. Jegyében született, hát én ezek után nem tudok mit kezdeni a horoszkóppal. Nem. Na de hát nem csak horoszkópról van szó, hát vannak ugye, mint mondottam, tudományos jóslatok is. Ezeknek egy bajuk van, hogy állandóan csak a technikában gondolkoznak, mindig azt jósolják, hogy milyen technika lesz a jövőben, és ebből próbálják az egész jövőt kikövetkeztetni. Kérem, félreértés ne essék, én szeretem a technikát, de nem hiszek abban, hogy bármilyen technikai újítás, beleértve a kibernetikát, az elektronikát, és így tovább, ami még jön, hogy az emberiség lényeges problémáit, társadalmi kérdéseit megoldaná. Hadd mondjak egy példát. Goethe gyertyafénynél sokkal jobb verseket írt, mint ma villanyfénynél. Ki akartam mondani, hogy ki, de hát megakadályoztak benne is. Viszont ugyanakkor én nem is vagyok technika ellenes. Tudják, ma divat az egyes írók állandóan mély felelősséggel mennydörögnek a technikai haladás ellen, féltik tőle az emberiség sorsát, a kultúrát, a művészetet. Én irigylem ezeket az írókat. Bárcsak ott tartanék már, hogy én is mennydöröghetnék a technika ellen. Mert mi kell ahhoz, hogy az ember éjjel-nappal a technikát szídja? Ehhez mindenekelőtt kell egy jó nagy kocsi. Minimum merci, ugye? Egy technikailag ragyogóan felszerelt villa, színes tévével, olyan úszómedencével, ahol ugye a víznek a hőmérsékletét elektromosan szabályozzák, és amikor ez megvan, akkor az ember aztán tényleg éjjel-nappal mély felelősséggel ostorozza a technikát. Hát én kívánom önöknek, kedves közönségünk, kedves hallgatóink, minél gyorsabban jussanak el egy olyan életszínvonalra, hogy aztán állandóan szíthassák a technikát. Ezekkel a technikai jóslatokkal függ össze az is, nem tudom, olvasták-e, gyakran olvasunk mostában arról, hogy milyen lesz a jövő embere. Például írnak olyanokat, hogy a jövő emberének már nem lesz se karja, se könnyöke, csak egy ilyen picike kis bögyörő lesz a helyén, amelyik így két oldalt fityeg. Miből indulnak ki? Abból, hogy hát tulajdonképpen akkor már nem kell dolgozni, nem kell semmit se csinálni, csak ilyen vezérlő gombokat kell nyomogatni, és azt egy ilyen nudlival is meg lehet csinálni. Na most kérem, én elhiszem, hogy egy vezérlő gomb megnyomásához tényleg elég egy ilyen ficni. Na de, hogy könnyök nem kell. Hát mi van akkor, hogyha valaki nem egy egyszerű vezérlő gombot, hanem egy fő vezérlő gombot akar nyomni? Hát az mégiscsak könnyök kell, mert... Na, azt is mondják, hogy a jövő emberének a lába is ilyen pirinyó lesz, mert hiszen hát minek láb, amikor nem fognak gyalogolni állítólag, hanem hát csak a gázpedált kell nyomkodni, az pedig mondom, egy ilyen kis vacak is megteszi. Ugyanakkor azt is jósolják, hogy ilyen picike lábbal mégis sokkal magasabbak lesznek az emberek, mint a maiak, tudnik a fejük megnyúlik. Ilyen szép, hosszú tökfejet jósolnak a jövő emberének, mert az már állandóan csak gondolkodni fog. Tele lesz ez a hosszú tökfej gondolatokkal. Hát, hogy min fog töprengeni ez a tökfejű utódunk, azt még nem írták meg, de hát én marha leszek ezen törni a jelenlegi csúnya tojás fejemet. Szóval az emberiség állandóan azzal foglalkozik, hogy mi lesz a jövőben, és eközben sajnos néha elhanyagolják azt, hogy mi van a jelenben. Ebből aztán egy csomó baj származik, mert minthogy nem foglalkoznak eleget a jelennel, ezért a jövő olyanokat hoz. Hát én már megértem néhány jövőt életemben. Szóval visszatérve ehhez, lehetséges, hogy a mi utódunknak valóban ilyen szép, hosszú tökfeje lesz. De hogyha állandóan ezt nézegetjük, akkor félő, hogy előbb-utóbb elveszítjük ezt a jelenlegi csúnya tojásfejünket. Hogy mit hoz a jövő, nézzék, én az eddigi élettapasztalataimból azt állíthatom, hogy a jövő sohasem azt hozta, amit jósoltak. Ezért vagyok optimista. Remélem, hogy ezentúl is így lesz. Egyébként nem akarok nagyképűsködni, én magam is jósoltam már. Egyszer még több mint 10 évvel ezelőtt külföldön, nyugaton járva megjósoltam, hogy mi lesz az autó közlekedés jövője. Nagyon sokat szittak emiatt, de azt hiszem, hogy nem voltam egészen rossz jós. Ezt a kis írásomat, amelynek címe Parkolni tilos, előadja most önöknek Darvas Iván. Anyukám, miért nincs nekem apukám? Siránkozott a gyermek, és földhöz csapta a mackóját. Mindjárt lesz, morogta az asszony, anélkül, hogy hátrafordult volna. Az ablaknál állt, mint rendesen, kidüllett szemmel fürkészte a bulvárt, ahol a délutáni csúcsforgalomban végtelenné duzzadt az autófolyam. Tavaly is ezt mondtad, sivalkodott a fiúcska, mindig ezt mondod. Pszt, talán most! Mintha felbukkant volna az elágazásban a kis Opel. A sárhányóján horpadás, az eleje enyhén jobbra húz. Ja, Istenem! De mégsem. A volánnál egy néger ült, és bár Rebecca mind kevésbé emlékezett a férjére, biztosan tudta, hogy néger nem lehet. Épp oly biztos volt ebben, mint Lou jellemében, mert szentül hitte, hogy a férfi, akit 3 éve várt szüntelen, betoppan egyszer. Talán még 1 év, vagy 2, vagy 5, de egyszer visszatér. Mert Lou nem iszákos, és nem csapodár, és bármit suttogjanak a szomszédok, tisztességes derék férfi, nem néz más asszonyra, imádja a gyermekét, és mindene a családi fészek. Igen, Lou a 3 évi kimaradás ellenére, szolíd ember, otthon ül. Csak parkoló helyet keres. A sötét szobában megvillantak a bulvárról felcikázó fények. A díványon mackóját átölelve szunnyadt már a gyermek. Len az úttesten egyetlen végtelen márkává nőttek össze a Chryslerek, a Fordok, a Mercedesek, a Renaultok, és Rebecca az ablaknál állva emlékezett. 7 éve kezdődött egy nyári délután. Rebecca a szülői házban élt, akkor a másik végén a városnak, alig tudott valamit is az életről, szinte semmit a szerelemről, pedig jártak hozzájuk udvarluk, kérői sakat, nem is egy. Beberontottak egy-egy futóbókra, elhadartak egy-egy röpke vallomást, és loholtak tovább. A nevüket nem tudta Rebecca, csak a márkát jegyezte meg. Egy szőke Chevroletbe forrón szerelmes lett. Egyszer csak nem megcsókolta őt a kékszemű Chevrolet. Ó, hogy várta ezt a csókot. De bezörgetett a rendőr, és a nyurga Chevrolet elfutott a többiek után. Nem volt szabad parkolni már abban a körzetben. Az Opel mégis megtette. és a rendőr hiába bökötte a parkolni tilos táblát. Lou a fejét vakargatta, és a gőzölgő hűtőre mutatott. Felforrt a víz. Így indult el Rebecca és Lou az életbe. Az esküvőig ritkán találkoztak. Rebecca a családjával bajlódott, Lou az önindítójával. Munka után rohant a javítóba, mert folyton beragadt neki, és ha megcsinálták, és eljött olykor este, elcsigázva érkezett mogorván, és sántított is, mert nem bírta a gyaloglást, és messze volt a parkolóhely. Nem volt szabad parkolni már abban a városrészben. Nászútra a hegyekbe készültek, de a síkságon kötötte ki egy poros faluban, mert vevő akadt a kocsira, és az új Opelt be kellett járatni. Viharos nász éjszakájuk volt, zaklatott és mohó, kapkodva, fuldokolva keresték egymást az udvaron. Mert felváltva rohantak le túráztatni, hogy ki ne hűljön a motor. Nappal bejárattak. Poros utakon álmos tehenek és csámpás libák közt küszködtek, rossz volt az aku. De egyszer egy durdefeknél kerékcsere közben egymásra leltek az autó alatt. Szép volt, súgta a férjének, amikor véget értek a mézes hetek, és rátértek a négyes számú műútra. 6000 van benne, dünnyögte a férfi, és a meghatottságtól párás lett a szemüvege. Boldog, nyugodt házasságban éltek. A harmadik hónapban volt két olajcsere, egy tengelytörés a hatodikban, aztán eldugult a dűzni, és egy év múlva jött a gyerek. A második évben kezdett kimaradozni Lou. Éjfél előtt ritkán tért haza, akkor is sárosan, rosszkedvűen nem beszélt, nem evett, csak végigdőlt az ágyon égő szemmel álmatlanul. Félt, hogy elfelejti, hol hagyta a kocsit a hegyekben. Nem volt szabad parkolni már a városban sem többet. Aztán elmaradt éjszakára is. Kint hált a déli nagyfolyónál, mert nem volt szabad parkolni már éjszakon többet. 3 éve nyoma veszett. De Rebekkának úgy rémlett olykor, mintha feltűnne a bulváron a kis Opel. A sárhányóján horpadás, az elejei enyhén jobbra húz, apró pont a végtelen áradatban. Vágyódva lassít, sóváron a járda mellé farol, de rámered a tábla, és a rendőr sipolva integet, és már is tovasodorja az áradat. Nem volt szabad parkolni már az országban többet. Akkor is az ablaknál állt, amikor a postás csöng. A fiú az egyetemen volt éppen. Így hát Rebecca ment ki átvenni a levelet. Sápadtan szorította magához a piszkos, gyűrött borítékot. Kedvesem, írta a férfi kusza ákombákomokkal. Éjszaka van. A volánnál ülök. Menet közben írok neked. Vonulunk dél felé. Sok százezren vonulunk itt. Fordok, fiátok, mercedesek. Akinek autója van, az mind délre megy most. Mert Kanadába behajtani tilos, és a kontinensen bevezették az egyirányú közlekedést. Tudom, hogy ezzel ismét messzebb kerülök tőled, de itt azt beszélik, hogy Len, a Hornfoknál van még egy parkoló. Ha sikerül beállnom, gyalog 5-6 év alatt otthon lehet. Ha a Hornfoknál nem menne, vagyunk itt északian, vagy 5000-en. Megpróbáljuk legalább mexikói grükverccel, talán nem veszik észre. És akkor, ha leköltöznél Tampico-ba körülbelül 4000 kilométer, a járda széléről integethetnél neki. Most kidobom a kocsiból a levelet, remélem felveszi és bedobja valaki. Vigyázz magadra és a fiamra, ne véj belőle jó hazafit, tanulja meg tisztelni az atyát, a magántulajdont és a gyalogos előt. Isten veled, kedvesem, örökké a tiéd, Lou. Rebecca százszor is elolvasta, nem tudott betelni vele. A levél 14 évvel ezelőtt kell. Régóta nem tudta már, merre sodorja az áradat. A városokat, amelyeket átzuhogtak, nem mutatta a régi autótérkép, mostanában nőttek fel, az utóbbi évtizedekben, miként az új fák is, melyek kerektáblát viseltek a lombjuk helyén, no parking erdőségek burjánzottak el a síkságon, a folyóvölgyekben és a hegyek lejtőjén. Egy pillanatra arra gondolt, hogy megelőzi a kis Fiatot, amely mellette legyeskedett, de aztán eszébe jutott, hogy üzemanyag nélkül úgysem menne. Akkor már nem tangolhatott, vagy 10 éve. Csak a lendülete vitte tovább. Az autó áradat elemi sodrása, meg a táblák, a rendőrfütty, a tilalom ereje. Nem volt szabad parkolni már azon a földtekén többet. Hirtelen furcsa érzés hasított belé. Jobbra rántotta a kormányt, és kiszökött az út szélére. Egy tábla mögül rendőr ugrott elő. Defekt? Az aggastyán megrázta fejét. Dugulás? Meghalok. És hófehér szakállát szelíden lengette a szél. No parking, méltatlankodott a rendőr, és a táblára mutatott. Az Opel szolgálatkészen befarolt, és a holttest folytatta útját. Kedves hallgatóink, az, hogy mit hoz a jövő, az többnyire szilveszterkor foglalkoztat engem, gondolom önöket is. A szilveszternek van egy néhány pillanata, amikor az ember még képes töprengeni, képes gondolkodni ezen, és ilyenkor én előszeretettel nyúlok vissza a magyar történelmi múlthoz, csak van itt egy nagy probléma, ugye folyik ez a történész vita nálunk évek óta, hogy dicső volt-e a múlt, nagyon dicső volt, vagy kevésbé volt dicső. Megmondom őszintén, nem vagyok képes kivárni a vita végét, ezért kénytelen vagyok magamnak állandóan kreálni egy saját képemre szabott, saját elképzelésem szerinti magyar történelmi múltat. Most 2 ilyen nagy történelmi, szilveszteri történelmi drámámból hallanak részleteket. Az első egy alapvető kérdéssel foglalkozott, miért jöttünk be, mármint hogy ide. Előadja Besztercei Pál, Csákányi László, Major Tamás, Pécsi Sándor, Sinkovics Imre és Várkonyi Zoltán. A részlet azzal kezdődik, hogy Árpád és a honfoglaló vezérek még az őshazában tanácskoznak, hogy vajon vállalják-e ezt a hosszú utat és ezt a nagy vállalkozást, tehát a honfoglalást vagy sem. Nem tudnak dönteni, hivatják a táltost. Vagyok Árpád, fejedelem és ti vezérem. Az jövőt akarnok tudni. Mi várna népünkre a Kárpátokon túl, az Dunapartinál? Mésert adjatok. Attól tudom az jövőt látni. Na, itt a ser, igyál, folyékony kenyér. Nos, látod már az jövőt? Látom a saját jövőmet. Nos? Majd. Bé fogok rúgni. De a nép jövőjé. Ő is bé fog rúgni. Beszélj már, táltos. Mi lesz, ha Pannóniába elmegyünk? Látok nagy zűröket. Nyakunkra jöjj a német, és tűzzel vasszal ránk kényszeríti a kereszténységet. De előzőt a török és tűzzel vasszal írtja keresztény hitünket, ám jön ismét a német, és előzi a törököt, de felkelünk a német ellen a török fegedelmével. Ebből egy szó sem érteni, tám? Attól függ, én például értem. Elég! Válaszolj, öreg, egyenesen! Jó lesz ott nekünk, vagy rossz lesz ott nekünk? Kérek meg egy pohárka mésem. Hű! Marha! Mellé! Finom vagy, Jenő? Mit művelsz? Látok kerek bőrt. 2 törzs rúgja. Húj! Megőrültél, öreg te? Beszélj, vagy levált? Leváltani? Tátos le lehet váltani, vezért is. Később igazgató, titkár, miniszter, mi lehet itt lehet? Az ott nem kis! Középcsatát nem lehet leváltani. De elég legyen, megöllek te, de, hé, agyon, ne csap! Jól beszél az öreg. Érdekes életünk lesz ott nekünk. Érdekes lesz, ha tévét nem nézünk. De megöllek te, vén, seres hordó után. Miért? Mert látom a jövő. Jó jövő! Jó jövő! Miért van? Veszélek! Veszélek! Halga, mi zaj az odakin? Egy igricnő, az dalol az népnek, Már jó ideje ajnározzák, amióta Lebédiából eljöttünk. Mi a neve? Ponti Hanna. Akkor szavazunk. Megyünk vagy maradunk? Tas? Ne menjünk. Töltöm. Menjünk. Te öreg? Színész vetélkedő is lesz. Akkor ne menjünk. Velem együtt három szavazat ellene, egy mellette. Hírnök! Parancs! Kihirdeted a népnek? A vezérek tanácsa megvitatta a honfoglalás kérdését, és úgy döntött, hogy itt maradunk. Etelköz a hazánk. Ez lesz a jövőben is. A Kárpátokon túlra senki nem erészkedjék, aki megkísérli, halállal lakol. Hát, uram, így történt. Értem. Eszerint most etelközben volnánk. Na persze, hát az úgy volt, hogy este a parancsot kihirdettük. Reggelre üres volt a tábor. Eljöttek a törzsek nagy titokban, settenkedve, lopakodva, külön-külön kíváncsiságból megnézni, milyen lehet azon ország, ahova nem lehet elmenni. A maga mit csinált volna etelközben egyedül? Eljöttem utánuk, és az élükre álltam. Kedves hallgatóink, a következő történelmi jelenet, amelyből most részletet hallanak, az augsburgi csatavesztés következményeivel foglalkozik. Ezt ugyan nem tanították nekem annak idején az iskolában, de én úgy gondolom, hogy ez bizonyos közgazdasági problémákat is felvetett, hiszen a kalandozás megszűnt, tehát itt bizonyos importgondok támadhattak. Épp ezért a következő jelenetnek a címe: Miből lesz a lószerszám? Előadja Kazall László, Kibédi Ervin, Major Tamás és Várkonyi Zoltán. A jelenet részlete azzal indul, hogy a fejedelem és bizalmas környezete már évek óta várja vissza az augsburgiakat, amikor egyszer csak a táborban mozgolódást észlelnek. Hallgassátok, mi van odakint? A vámosok rohannak prédát vizsgálni. Megjöttek az augsburgiak! A haza megmenekül. Hányan vannak? Nem látom a vámosoktól. Csak vámost látom. Bocsássátok elém az sereg vezéreit. Micsoda? Ki ez a nyomorú? Ciao. Hogy mondják az magyar, hogy ciao fejem elem, vagy ciao fejed elem? Ki vagy, te féleszű? Magyar. Magyar? És miért nem tudsz magyarul? Hát mert 10 évig ott kerestem sokat, és most itt keresek szókat. Jaj. 10 évig azt mondod, csak nem az augsburgiak közül való vagy. Aba jár von Augsburgia. És hol a sereg, te nyomorú? A sereg az kaput. Mi? Beszélj! Hát nyáron indultunk, amikor általában kalandozni szok a magyar. Engem augsburgi Konrád hívott a nagybátyám, mi meghívásra mentünk. Gyorsabban! Bémentetek a városba? Nem, sátortáborba mentünk, kempingbe. És ostromolni kezdtétek a város falait? Nem a falait kezdtük, hanem a lakóit, hogy vegyenek egy kis szalámi. Mennyire adtátok? Megállj! A sereggel mi le? A sereg ez kaput. A folyónál König Otto, 8 légió, oltálba belenégünk, pif, puf, csim, bum, folta vé, folta vé. És a vezérek Bulcsú és Lehel a kürttel nem fújtak nektek? De Fújtak nekünk. Isten! Te miért nem jöttél haza 10 évig? Te gyász magyar! Elbitangolt a hazájától. Vágjuk le a fülét. Elbitangolt a hazájától. Álljon meg a mellett. Elbitangolt a hazájától ez a gyász magyar kétségtelen. De visszagyütt. És ha visszagyütt ez a gyász magyar, akkor gyász magyar ez a gyász magyar? Nem! Akkor ez a gyász magyar... Messze idegenbe szakadt honfitár. Úgy van, és mit teszünk a messze idegenbe szakadt honfitársunkkal? Levágjuk a fülét? Nem vágjuk le semmiét. Ő vág le minket. Úgy van, örülünk neki, keblemre magyar. Az enyémre is. Itt is van egy kebe, elvileg. Látod, örülünk neked, csak azt mondd meg, pajtás, miért nem jöttél haza 10 évig? Hát ezért. Hogy ezért? Hát azt akartam, hogy örüljetek nekem. Ja, hát igen, de mi lesz most? A lószer számmal mi lesz? Ne búsuljatok. Nyáron indul úgy, sereg. Mit beszélsz? Tehát értsetek, a szó, a kalandozás, az fúcs. Elpusztul a magyar, hogyha tovább kalandoz. De készen áll a sereg? Hát mit tegyenek a harcosok? A harcosok majd megfogják a kapanyelét. És az ifjak? És a gyermekek? Hát majd megfogják a kapanyelét. És a földművesek? Mit akarsz a földművesekkel? A földművesek nem fogják meg a kapanyelét. Hát mi a csodána, ha már fogják a harcosok, az ifjak, a gyermekek? Hányan fogják még annak a kapának a nyelét? Ne csihódjatok! Itthon maradnak a harcosok az asszonyok mellett. No jó, megfogják, amit megfognak. No jó, de miből lesz a lószerszám magyarok? Ezt nyugodtan úgy csinálják, hogy gründolnak egy üzem, direkt a lószerszám. Úgy van, megszervezzük a bizottságot, amely kidolgozza a lószerszám gyártás alapelveit. Na de az már van, hát nyugaton az már csinálják, nem alapelv, lószerszám csinálják. Elvtelen lószerszám nem kell. Ugyan már, tudjátok mi kell? Műemlékvédelem, hogy jöjjenek be a külföldiek, s hozzák be a lószerszámot! Mit mutatsz neki? Hol van itt régi ócska épület? Régi nincs, de ócska lesz. Hát már folynak az építkezések. Szamárság! Az üzem élére teszünk egy hadnagyot, aki vezesse. Mellé egy póthadnagyot, aki helyettesítse a beteg. Amellé egy másik póthadnagyot, aki helyettesítse a beteg, az mellé üsmént egy póthadnagyot, aki helyettesítse a beteg. Te miért gondolod, hogy azon üzemben dögvész lesz? De miből lesz a lószerszám? Nyugodtan ezt úgy csinálják, hogy vidáznak, hogy ne legyen túl sok, aki irányít és ütkezel. Úgy van! Mi is! Csökkenteni fogjuk a hadnagyok számát. Hogyan? Szervezünk még egy lószerszámgyárat, és átszervezünk oda mind a hadnagyok, aki fölösleges. Na de akkor 2 lószerszámgyár lesz, holott csak egy kell. Úgy van. Akkor összevonjuk a 2 lószerszámgyárat egy nagy tröszbe. Na de akkor megint sok lesz a hadnagyot tröszben. Úgy van. Akkor... Szervezünk egy főigazgatóságot a tröszt fölé, és átszervezzük a mindenhazadatnak is valamit. Na de akkor meg a főigazgatóság lesz sok hát nagy. Úgy van! Akkor szervezünk egy harmadik lószerszámgyárat, és átszervezzük a mindenhazadatnak is valamit. Na de hát nekünk csak egy lószerszámgyár kell. Úgy van. Na, nyugodtan ezt úgy csinálják, hogy a lószerszámgyár, ahol a lószerszám csinálják, ott a lószerszám valóban csinálják. Úgy van. Mi az, hogy úgy van? Ki fogja a lószerszámot csinálni? Van egy gót rabszolga. Az Bulcsú törzsénél. Láttam egyszer dolgozni. Jó erő! Meghiszem, de akkor kell egy bizottság, amely kidolgozza, hogyan teljen el tartalmasan a szabadidő. Azt nem lehetne inkább kidolgozni, hogy hogy teljen el tartalmasan a munkaidő? A munkaidő? Az úgy is eltelik. Na de milyen a rabszolgára gondolsz? Arra a szeplősre? Az a szeplős, kopasz! A Bulcsú törzsénél. Hát az már akkor halott volt, amikor én elmentem. A fekete halál elvittem. Ezt nyugaton, ezt úgy csinálják, hogy akik az üzemben vannak, azok dolgoznak. Ki ne mond! Borzasztó sejtek, magyarok! De hiába kiabálsz, mert a kalandozás az fucs, nincsen más tenni, mint dolgozni. De ki nem mond! Várj! Gondolkozzunk. Az még mindig jobb, mint dolgozni. Ki nem mond! Most van megoldás, magyarok! Micsoda! Beszélj! Ha nem hoznak a külföldiek, majd béhozunk mi. De nem lehet kalandozni. Seregben, de egyedül. Adunk minden harcosnak mondjuk 70 dukátot. Menjen kalandozni egyedül, és hozzon B lószerszámot. De mit kezdjünk annyi lószerszámmal? Hát ez is probléma. Hogy? Majd exportáljuk. És most, hogy ennyit időztünk már a múltnál, térjünk vissza ismét a jövőhöz. Következő írásom címe: Azok a szép idők, előadja Major Tamás. Mi lesz 50 év múlva, ezen töprengtem a minap. De bárhogy tördem a fejem, képtelen voltam kitalálni, mi lesz 50 év múlva. No mindegy, majd meglátjuk, mondtam végül is, és már indultam volna a dolgomra, amikor megszólalt egy hang. Abból, hogy az én hangomon szólt, rögtön sejtettem, hogy az is én lehet. A rövid diskurzust az alábbiakban próbálom rekonstruálni. Majd meglátjuk. Honnan veszed, hogy te meglátod? Kérdezte jóságosan. Számolj csak egy kicsit. Hány éves is vagy, édes fiam? Tette hozzá bátorítóan. Tudod, hogy a számtan sosem volt erős oldala. Ne beszélj mellé. Hát, na ugye, mit fogsz te meglátni? Azt fogod meglátni, ne disznolkodj. Mondom, azt fogod meglátni, hogy semmit se fogsz meglátni. Ha, ha, ha. Ne röhögj! Csak azért is meglátom, mi lesz 50 év múlva. És hogyan? Elolvasom az újságot. Miért? Azt tudja? Nem a mostani újságot olvasom el, az 50 év múlva megjelenő újságot. De hogyan olvasod el, ha már nem élsz? Megírom most, és elolvasom. Aha, nem rossz tipp, és ha mégsem úgy lesz, ahogy most megírod, akkor tévedtem. Erre elhallgatott, és elkezdtem írni az 50 év múlva megjelenő újságot. Meg is írtam, becsszóra. Csak azért nem adom most közre az egészet, mert nem akarom az olvasót terhelni, ezért csak egy filmkritikát közlök. Arról van szó, hogy készült akkor, 2003-ban egy új magyar film. Azok a szép idők. Ez volt a címe. Nagy vita folyt róla az akkori sajtóban. Volt, aki azt fejtegette imponáló esztétikai apparátussal, hogy ez van, és akkor mi van. Volt viszont, aki azt fejtegette volna, hogy ez a film nagyon jó, de nem tudta kifejteni, mert a gyönyör eszét vette a szerencsét. Így aztán félájult extázisban hörgött és sikoltozott. Szép számmal akadtak olyanok is, ezek inkább nézők voltak, mint kritikusok, akik tömören csak ennyit mondtak, aki ilyen filmet csinál, azt le kell zárni. Így aztán az újság lezárta, nem az alkotót, a vitát. Hát ezt a vitazáró cikket ismertetem most önökkel. Az Azok a szép idők című új magyar film nem annyira jó, és nem annyira rossz, mint egyesek gondolják. Csak annyira, amennyire mi gondoljuk. Azok a szép idők, mint ismeretes történelmi film. Az 1960-70-es évek forradalmi időszakát próbálja feleleveníteni. Azokat a kétségtelenül izgalmas, lázasan romantikus időket, amikor az apák nemzedéke a forradalom új korszakának minden addiginál nehezebb feladatával birkózott. Tehát a hatalom megszerzésének és megtartásának bonyolult periódusa után hozzálátott a tömegek jólétének megteremtéséhez, nagyarányú lakásépítési program megvalósításához, a szocialista demokrácia szélesítéséhez, és mindezek feltételeként egy korszerű, szocialista gazdaság és termelő apparátus kiépítéséhez. Érthető, hogy a film ifjú alkotói nem titkolt sóvárgással, fájó nosztalgiával tekintenek rá vissza. De azzal a szemlélettel, hogy az volt a forradalom, csak az volt a forradalom, míg a mai fiatalság számára már semmi forradalmi lehetőség és teendő nem maradt, nem érthetünk egyet. Márpedig azok a szép idők, ezt sugallja meg annyi szuggesztív képsorra. Ilyen például a tánc jelenet. Mit látunk ezekben a snittekben? Az apa emlékezetében megjelenik az ifjúkor. Látjuk őt forradalmiasnak tűnő szedett-vedett gúnyában, lobogó sörénnyel. Amint Szilaj táncot jár, az akkori idők úgynevezett beat zenéjére. És a kétségtelenül magukkal ragadó képek közé minduntalan bevágják a mai fiatalokat, amint kopaszra borotvált fővel, két soros zsaketben, egy szál tilinkó lehelletnyi fuvallatára dermet mozdulatlansággal ácsorogják a ma divatos táncot, az immobilt. Mit akartak az alkotók ezzel mondani? Csak nem azt, hogy annak a nemzedéknek még volt forradalmi életérzése, míg a mainak már nincs? Félő, hogy ezt akarták mondani. De ez túlzás, így igenis túlzás. A lobogó sörény, a rebellis gúnya, a szilajtánc még nem minden. Kiállíthatja, hogy kopaszon és zsaketban és dermet táncot állva nem szunnyadhatnak forradalmi energiák az emberben. Rész igazságai ellenére is vitatható a filmnek az a jelenete, amikor a korabeli közgazdászok a munkaerő hiány problémáján vitatkoznak anyaszült mesztelen. Ha a mesztelenség azt jelképezi, hogy felvetődnek a vitában mai szemmel nézve gyermek ilyen naiv nézetek is, akkor a pucérság, mint filmi jelkép általában elfogadható. De miért kell olyan hosszan elidőzni a részleteket? És az alkotók nem látják, hogy itt ellentmond egymásnak a kép és a szöveg, hiszen az egyik felszólaló kifakadása, de sokat gatyázunk, legalábbis alsó neműt igényel. Bizony itt nem csak egyes nézetek gyermetek voltának bírálatáról van szó, sokkal inkább arról, hogy az alkotók a mai bonyolult időszakból fájó nosztalgiával vágyódnak a gazdaságpolitikai problémák jelentkezésének gyermek éveibe egy soha vissza nem térő, egyszerűbb korba. Nem fogadhatjuk kritikátlanul a feldarabolási jelenetet sem. Azt a kétségtelenül szuggesztív képsort, amely a munkaerő vitát meg-megszakítva bemutatja, a szemközti ház pincéjében miként darabolja fel a szenes ember a vicinét. Amennyiben ez a képsor azt akarja ábrázolni, miként fogy a munkaerő bizonyos területeken, annyiban hatásosan illusztrálja magát a munkaerő vitát. De miért kell a vicinét miszlikre aprítani? Ezzel a túlzott részletességgel az alkotók a naturalizmus csapdájába estek. E szemléleti problémát mellett ugyanakkor látnunk kell azt az egészséges forradalmi türelmetlenséget, fiatalos hevületet is, amely az egész művet áthatja. Kiemelkedően jó része a filmnek az a dokumentatív képsor, amely a mai nyugati fiatalok nagy szex tüntetését mutatja. A kettesével fiú és lány, karonfogva felvonuló fiatalok táblái, kettesben is lehet. Jól érzékeltetik a nyugati értelmiségi ifjúság új felismerését és életérzését. Egészében tehát azok a szép idők problémáival együtt is jelentős alkotás. Nem véletlen, hogy a megjelenése óta eltelt 3 hónap alatt több, mint 100-an nézték meg. Kedves közönségünk, kedves hallgatóink, foglalkoztunk már a gyermekkorral, az ifjúkorral. Most mi következik ezután? Meg tudnád mondani? Hogy? Micsoda? Ne viccelj. Hát az a kutyát sem érdekli. Hát nálunk mivel szoktak foglalkozni? A gyerekekkel, a fiatalokkal és a nyugdíjasokkal. Ami 20 és 60 között van, az teljesen érdektelen. Következik tehát a nyugdíjasok problémája, illetve következik egy jelenet a Mikroszkóp korábbi műsorából, címe Nyugdíjas a nagypapi. Arról van szó, hogy előadás közben én itt a színpadon konferáltam, és vártam, hogy beadnak egy vetítést, a vetítő gépészünk, aki nyugdíjas, hívtam, Lajos bácsi! Mi van? Mit mond? Elment a nagypapi. Ki ment el? A nagypapi. Hát te ki vagy? Józsika. Milyen Józsika? Szabó Józsika. Én vagyok a nagypapi unokája. A Józsika. Ja, te vagy a Józsika, érted? És hova ment a nagypapi? Átment a Tivoli moziba. Kiadni a kabátokat a ruhatárból. Hát mit keres a nagyapád a Tivoli mozi ruhatárában? Többet, mint itt. Hogyhogy? Hát itt csak 500 forintot keresett, mert nyugdíjas a nagypapi. Ja, nyugdíjas, érted? De ott egy este megkeres. Ott, szóval egy este megkeresi az 500-at. És te miért nem mentél vele? Mert az, amit ott játszanak, uncsi. Miért? Mit játszanak? Szexit. Szexit? Tudod, mi a szexi? Hogy én? Hát nézd, nekem még valami rémlik. De te tudod, hogy mi a szexi? Hát persze, a tévében is ezt mutatják. Mit mutatnak? Előbb jön a Maci, és azt mondja, hogy pö. Hoppá. Hát persze, hogy a Maci azt mondja, hogy pö, mert fogat most. Nem azért mondja, hogy pö, mert fogat most. Ha miért mondja, hogy pö? Mert utána jön a film, amiben mesztelenül birkóznak a bácsik meg a nénik. És ezt te nem szereted? Nem. Én, ha nagy leszek, sose fogok a feleségemmel mesztelenül birkózni. Hát mit fogtok csinálni? Szilvás gombócot. Egyébként az is nagyon jó. És mondd Józsika, hogyha végzett a Tivoli mozi ruhatárában, akkor visszajön a nagypapi? Dehogy is. Utána a verset ír a gyerekújságba. Verset ír? Igen. Ő írta azt, hogy halihú, halihú, nagy pezsegben hullahú. Nagy hülyeség, mi? Hülyeség? Igen, de gyerekeknek hülyeséget kell írni. Miért? Hát a gyerekek hülyék. Azok nem, csak a szerkesztők. Te is szerkesztő vagy, ugye, bácsi? Na, ide figyelj, Józsika. Hát miért ír verset a nagypapi? Hát egy nyugdíjasnak muszáj verset írni. Hát miért muszáj egy nyugdíjasnak verset írni? Mert az nem számít a nyugdíjba. Az alkotó tevékenység. Ja, az alkotó tevékenység a halihó. Igen, csak a szocializmus nem szabad a nyugdíjasoknak építeni. Ja, a szocializmus nem szabad nekik építeni, mert az nem halihó. Mert az nem alkotó tevékenység. Akkor ide figyelj, Józsika, mondd meg a nagypapinak, hogy holnap jöjjön be a munkakönyvért, te pedig most menj szépen haza. Elküldesz minket? Hát persze, hogy elküldlek. Ebből baj lesz. Miért lenne baj? Mert te nem értesz semmihez. Ezt te honnan veszed? Mert a nagypapi mondta. Mit mondott a nagypapi? Hogy azért a Commons az igazgató, mert ő nem ért semmihez. Kedves hallgatóink, mostanában vannak nálunk írók, akik egyébként azt a valóban nagyon aggasztó jelenséget, hogy kevés gyerek születik, amely engem is szívből izgat és aggaszt, ezt a hazafias öntudat csökkenésére vezetik vissza. Na, ezzel azt akartam bebizonyítani, hogy én, ha hozzászólok a kérdéshez, tiszta lelkiismerettel teszem, én a hazafias kötelességemnek már eleget tettem. A másik pedig az, hogy hát én nem hiszek abba, hogy a gyerek valóban azért születik, mert van hazafias öntudat, vagy nincs. Amennyire én úgy vissza tudok emlékezni az életemre. Szóval nekem volt, igenis volt, és van is hazafias öntudatom, de én ilyenkor még soha nem éreztem. Nem hiszek abban, hogy mondjuk két fiatal este hazamegy, és azt mondják egymásnak, hogy alkossunk már végre egy gyermeket, mert X író ma is úgy letolt minket, nem mehet így tovább. Szóval nem biztos, hogy abból lesz a gyerek, hogy X íróra gondolnak közben. A másik ok, ami miatt ezt a személyes élményemet felidéztem, ez a gyermekeknek az úgynevezett túlterheltsége. Ugye évek óta vitatkozunk azon, hogy túl vannak terhelve a gyerekeink, nem jut nekik idejük arra, hogy gyerekek legyenek, emiatt aztán, amikor már felnőnek, akkor kezdenek el hülyéskedni. Különböző bizottságokat alakítunk, amelyek addig vitatkoznak, amíg a gyerekek felnőnek, belépnek a bizottságba, és tovább vitatkoznak azon, hogy lehetne csökkenteni a túlterheltséget. Én azt hiszem, hogy itt tulajdonképpen a következő szemléleti problémával kellene leszámolni. Először is azért nem tudják csökkenteni a túlterheltséget, mert állandóan arra gondolnak, hogy ilyen jó, átlagosan képzett állampolgárokat kell előállítani. Kérem, engedjék meg, hogy ellenvéleményt jelentsek be. A jó átlag az semmi. Az azt jelenti, hogy az különösebben semmihez nem ért, annak különösebb érzéke semmihez nincs. Én azt hiszem, hogy nem jó átlagra, hanem valamiben tehetséges emberekkel kellene törekedni. Például, ha visszagondolok, az én drága jó számtantanárom abban a biztos tudatban halt meg, hogy én egy idült hülye vagyok. És a maga szempontjából teljesen igaza volt. No, a másik, ami szintén egy ilyen hamis szemlélet, hogy sokoldalúan képzett embereket akarunk előállítani. Ezt se értem. Gyakran olvasok az újságokban ilyen finom kis riportokat egy focistával, aki elmondja, hogy ő szabad idejében Thomas Mann novellákat olvas. Elnézést kérek, most tegyük fel, hogy én ezt elhiszem. Tegyük fel, hogy önök is elhiszik. De nekem egy focista ne Thomas Mann novellákat olvasson, egy focista tanulja meg a szakmáját. Vagy ugye gyakran olvasunk ilyen megható interjúkat, hogy egy sebész professzor elmondja, hogy ő gyönyörűen hegedül. Na és akkor mi van? Hát, hogyha az ember lefekszik a műtőasztalra, az illető sebész professzor kése alá, engem, nem tudom önök hogy vannak vele, engem egyáltalán nem nyugtat meg, ha közben arra gondolok, hogy jaj, de szépen hegedül. Kérem, nekem Yehudi Menuhin hegedüljön a sebész operájon. Nem kell szégyelni azt, hogy valaki szakember, nálunk a szakbarbárnak nevezik. Nagyon sok szakbarbár legyen az országban, akkor azt hiszem, hogy gyorsabban jutunk előre. Na, én nem akarok most az iskolareformmal, tanárokkal, professzorokkal itt hosszasan foglalkozni, akármilyen sok gondunk van. Ha visszaemlékszem, nekem egy-két professzorommal jóval nagyobb nehézségeim voltak. Következik egy régi novellám, a címe A professzor. Előadja Latinovics Zoltán. A professzor. Ő volt az első professzor életemben. Hatalmas tudású, rendkívüli ember. Amit ő tudott, ahhoz nagyon kevés professzor ért a világon, és úgy adta elő olyan fölényes eleganciával, hogy még a Nobel-díjasok sem különben. Ő volt az első professzor, akire felnéztem. Naponta kétszer néztem fel rá, délután 5-től 6-ig és este 9-től 10-ig a Fóti út és a Bulcsú utca sarkán. Muszáj volt rá felnézni, mert csodálatos előadásokat tartott és roppant magasan. A két hatalmas sarokházat összekötő hosszú drótkötél volt a stúdium színhelye, vagy 20 méterre a fejünk felett. Ott járkált a professzor, sétált, fucskározott, előre-hátra hanyat feküdt, leült, fejreállt, még biciklizett is. Németországból látogatott hozzánk, hogy tanait terjessze, Strohmachernek hívták, teljes nevén professzor Strohmacher. Hogy miért volt professzor, máig sem tudom. Ő így hívta magát, a plakáton is ez állt, és akkor én ezt tökéletesen rendben lévőnek találtam. Ki legyen professzor, ha nem ő a levegő királya, aki este a vakító reflektorfényben még vacsorázott is a kötélen. Választékos eleganciával, porcelánnadrágban, atlétatrikóban, fehér tornacipőben ült egy kis asztalkánál, jobb kezében evőeszköz tartott, baljában hosszú bambuszbottal egyensúlyozta magát. Aztán ledobta a kellékeket a sodronyhálóba, és ruganyos macskaléptekkel sétálgatni kezdett. Majd a 10. lépésnél megbotlott, és szélsebesen hajladozott, míg vissza nem nyerte az egyensúlyát. Szándékosan botlott meg vakmerő bravúrral, hogy visítsunk kicsit. Mert ez volt az egyetlen alkalom, amikor szabad volt visítanunk. Egyébként minden szám előtt bemondta a hangszóró szigorú és vérfagyasztó hangon, felkérjük a nagy érdemű közönséget, hogy a produkció életveszélyessége miatt a professzor érdekében teljes csendben maradni szíveskedjék. És mi, a nagy érdemű közönség, a Lehel piac népe és a környék gyermekei alázatosan engedelmeskedtünk, tátott szájjal kipirultan átsorogtunk. A vacsora közben is némán álltunk, bambán megilletődve, mert nem láttuk ugyan, mit vacsorázik a professzor, de a hangszóró szerint a vacsora is életveszélyes volt. Hanem amikor megbotlott, akkor visítottunk mámoros és fájdalmas gyönyörűséggel, ahogy a torkunkon kifért. Pontosan tudtuk, mikor fog megbotlani, és már jó előre készültünk rá. 10 órakor következett az est fénypontja és egyben záró aktusa, a zászlóbontás. A professzor egy hosszú kötélen fejjel lefelé lógva ünnepélyes méltósággal lekúszott a földre, csak a lábával kapaszkodott, A kezében nemzeti színű lobogót tartott, mely kibomlott és lassan lengedezett a sárga reflektorfényben. Eközben a hangszóró a szép vagy a gyönyörű vagy a Magyarországot játszott. Ezen már könnyezni kellett, olyan megható volt. És könnyeztünk is minden este a boldogságtól, a hazafiúi érzelemtől és a roppant nagy megtiszteltetéstől, hogy íme, még professzor Strohmacher is elismeri, hogy szegény árva hazánk gyönyörűbb, mint a nagyvilág, hiszen ő mindenkinél jobban tudja, mert a professzor világlátott férfiú volt. Egész évben járta a világot, de a Fóti útra mindig visszatért. London, Berlin, Brüsszel, Isztambul, Fóti út, ez volt az útirány. Ezek az élmények sokáig fogva tartották a lelkem. Professzort és zászlóbontást csak így tudtam elképzelni, sehogy másképp. Amikor az újságban azt olvastam, hogy a Magyar Élet pártja zászlót bont a fővárosban, biztosra vettem, hogy Vitéz Imrédi Béla is úgy kúszik majd fejjel lefelé, a szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország zenéjére. És bár felvilágosult fiatalemberként kerültem az egyetemre, mégis keserű csalódottsággal méregettem leendő filozófia professzorom pókhasát és jókora luttalpát. Az eszemmel beláttam, hogy a filozófiára nézve ez még nem jelenthet kárt, de a lelkem mélyén makacs, gyermeki fogalmaim nem alkuttak. Egy professzortól elvártam volna, hogy szőke, sudárnövésű marcona tekintetű legyen, hogy porcelánnadrágban járjon ruganyos léptekkel, és ha hátrafelé nem is, de legalább előre lépdeljen a kötélen. Szamárság, belátom, de az ember nem csak a józan eszével gondolkodik. És bennem Strohmacher miatt olyan ösztönös ellenszenv támadt mindjárt első látásra a filozófia professzorom iránt, ami csak a későbbi tapasztalat igazolt. A felszabadulás után ugyanis kiderült, hogy tanításainak felét sürgősen el kell felejtenem. A másik felét pedig visszájáról kell értenem. Strohmacher professzort évente 2 hétig alulról csodáltam, 50 hétig távolról. Képzeletemben apám helyét foglalta el, minden tudó volt és bölcs. Arról álmodoztam, hogyha felnövök, együtt dolgozom majd a professzorral, együtt járjuk a világot, együtt mosolygunk a plakátokról, és amíg élek, felnézek rá. Ez a vágyam másfél évtized múlva bizonyos mértékig teljesült. Bizonyos mértékig, mondom, mert háború volt, és a háború összezilálja a dolgok rendjét. Valóban együtt lehettem a professzorral, ha nem is Brüsszelben ugyan, de Budaörsön. Én ütegállást ástam, a professzor pedig a Gödör partján állt, a német hadsereg szürke egyenruhájában is vigyázott rám, hogy jól lássok-e. Egyébként minden úgy volt, ahogy megálmodtam, én felnéztem rá, hogy figyel-e, mert fáradt voltam, és szerettem volna megpihenni. A professzor nem bántott minket, hűvös fölénnyel átnézett rajtunk, mogorván áldogált, és ujjaival a géppisztoly billentyűjén játszadozott. Csak az volt fontos neki, hogy ne beszélgessünk. Gyűlölte a zajt és a beszédet. Kus! Kiáltotta le ilyenkor a Gödörbe, és ránk szegezte géppisztolyát. Ezen a társaim csendben háborogtak, én azonban, aki ismertem már őt a Fóti útról, természetesnek vettem. A helyzet életveszélyes volt, épp úgy, mint akkor régen, tehát hallgatni kellett. Most ugyan nem ő volt veszélyben, hanem mi, a nagy érdemű közönség, de ez a csend szempontjából teljesen közömbös. A professzor megközelíthetetlen volt, úgy terpeszkedett felettünk némán és hidegen, mint egy bálvány. Cigarettát nem fogadott el, ha itallal kínáltuk, kiverte a kulacsot a kezünkből és rátaposott. Társaitól eltérően nem ivott, nem dohányzott, nem lehetett lekenyerezni. Csak pénzt fogadott el, azt viszont megkövetelte. Befejezni, gyűjteni! Így pattogott ránk minden alkonyatkor, és mi letisztogattuk a szerszámokat, összeadtunk néhány pengőt, és átnyújtottuk a professzor úrnak. A társaim emiatt korrupt disznónak nevezték, én azonban ebben semmi kivetni valót nem találtam. Vége az előadásnak, perzselyezni kell, ez magától értetődik. Már hetek óta dolgoztunk együtt, amikor az ebédszünetben neki bátorodtam. Én ismerem magát, na ja, engem az egész világon ismernek, válaszolt Flegmann, és kiköpött. Másnap mégis megkérdezte, honnan ismersz? A Fóti útról. Úgy, ott dolgoztam. Ezzel a társalgást be is fejezte, de engem láthatóan megkedvelt. Mozgás, Fóti út! Gyorsabban, Fóti út! Így szólt le a gödörbe, és a géppisztolyt ilyenkor kizárólag rám szegezte. És többé nem azt ordította kus, hanem bizalmasabban, határozott, személyes célzattal. Fóti út, kus! A többiek röhögtek rajtam, téged ugyan jól kiszúrtak, én azonban a vállamat vonogattam. Miért kiszúrás ez? Fóti út, kus, békenyelve lefordítva szó szerint annyi, mint felkérem a nagy érdemű közönséget, hogy a produkció életveszélyessége miatt teljes csendben maradni szíveskedjék. És hogy értékelésem helyes volt, az rövidesen bebizonyosodott. Egyik reggel leordította a gödörbe, Fóti út, kilépni! Mindenki elsápadt, azt hitték, kivégezni visznek, de vételezni mentünk a városba. Már órák óta némán gubbasztottam mellette a teherautó tetején, amikor váratlanul megszólalt. Na, Fóti út, meg fogsz dögleni! Valószínűleg, feleltem óvatosan. Biztos, a háborúban az erősebb győz, a gyenge megdöglik. Ez világos. Beleegyezésem láthatóan kellemesen érintette és bővebb fejtegetésre ösztönözte. A háború egyensúly és idegek kérdése. Jól kell egyensúlyozni érzéssel, ennyi az egész. A Führer kötélen lépked az egész világ felett, de nem iszik, nem dohányzik, bírja idegekkel. Most visszavonulunk, de hátrafelé menni nagyobb kunst. Te láttál engem? Akkor tudod. Kihúzta a derekát és elfordult. Éreztem rajta, hogy hetekre kibeszélte magát. A légitámadás olyan váratlanul jött, hogy az üteget sem riasztották. Kora délután volt, perzselő hőség, a tarkónkat szúrta a nap, és szinte megörültünk az első robbanásnak, hogy végre lefekhetünk kicsit. Mindenki ott verte föl az magát, ahol a támadás érte. Én a gödörben lapultam néhányat magammal, a professzor a gödör szélén hasalt, künn a mezőn mindenfelé ég. Katonák és munkások, rabszolgatartók és rabszolgák feküdtek behúzott nyakkal, reszketve és bajtársiasan. Iszonyú lárma volt, mint a kifordult volna a pokol. Öt gép száguldozott felettünk és lőtt bennünket szüntelen, borzalmas robbajjal, fültépő, csattogás és kelepelés közepette. Olyan mélyről támadtak, hogy oldalt fordított fejjel a pilótákat is láttuk. A lövedékek úgy furódtak mellettünk az agyagos földbe, mint a kés a vajba. Az üteget percek alatt szétrombolták, ellenállásra gondolni sem lehetett, teljesen védtelenül kiszolgáltatva hasaltunk a bömbölő orkánban, és vártuk, mit ad a sors, életet vagy halált. Azaz, hogy akkor még arra sem gondoltam, bénultan hevertem, még félelmet sem éreztem, csak valami szúrósan hideg ízt a számban, mint amikor foghúzáskor az ínyt fagyasztják. Egyszer csak mellém zuhant valaki, amitől feleszméltem. A professzor volt. Meglőtték? Fedezékkel üvöltött, és csikorgatta a fogát. Rásandítottam. Egész testében reszketett. Fél? Kérdeztem csodálkozva. A reszketése egyszerűen visszaadta a bátorságom. A lármát nem bírom, szétmegy a fejem, danavece! Disznóság! Kus disznók! És habzott a szája. Egy újabb kelepelő és robbanás sorozattól örjöngeni kezdett, és üvöltve hánykolódott a földön. Maradjon már, vesztek, eltalálják! Kus, rohadt disznók! Ilyen lármában nem lehet! Vérfagyasztó sípolással, iszonyú robbajjal csapott be mellettünk valami, úgy éreztem, kiszakadt a fülem, és a fejem terelett földdel. Valaki megrúgott, amitől arrább csúsztam, és amikor kinyitottam a szemem, a professzor már nem volt mellettem. Kus, csürhe! Ilyen lármában nem lehet! Ez hallatszott fentről őrült bömböléssel. A gödör peremén rohangált és eszeveszetten lövöldözött. Tudtam, hogy végem van. Ha a professzort felfedezik, mi is kapunk egy sorozatot. Behunytam a szemem, arcom a földre szorítottam és vártam a halált. Talán fél óráig tartott az egész, de úgy tűnt, mintha évek óta lapulnék a földön. Hirtelen sűrű csend lett, olyan némaság, amitől zúg, dobol az ember füle. Lassan megmozdultam. Körös körül lángolt a vidék, pár száz méternyire olajos vagónok égtek a szétdúlt vágányokon, a szemközti tanya eltűnt, a mezőn néhányan szedelőzködtek. Megfordultam és felnéztem a professzorra. Rábukott a földhányásra, merev csodálkozással bámult rám, a feje élettelenül lógott, a szájából vér szivárgott. Akkor néztem fel rá utoljára. És először életemben hűvösen és józanul. Mert hirtelen megértettem a csend titkát és a professzorét, akinek fensőbsége a bámészkodó csendben rejlett. És akkor a szétrongyolt mezőn a néma holtak és a jajgató sebesültek felett ismét hallani véltem az egykori hangszórót. Felkérjük a nagyérdemű emberiséget, hogy a produkció életveszélyessége miatt saját érdekében pokoli zajt csapni szíveskedjék. Kedves közönségünk, a mai műsorunk utolsó száma következik. Azzal kezdtem, hogy mit hoz a jövő. Ezzel kapcsolatban van most egy divatos tudomány, a futurológia, amely tudományos alapon számítja ki és mondja meg nekünk, hogy mit hoz a jövő. Mi itt a mikroszkóp színpadon szerettük volna valóban tudományos alapon megállapítani, hogy mit hoz a jövő, de hát mi nem tudunk itt futurológiát csinálni, a szó valódi értelmében nincs számítógépünk, nincs kibernetika, elektronika, ezért egy hagyományosabb módszerhez folyamodtunk. A következő jelenet címe: Szellem, ha köztünk vagy, jelentkez. Előadja Bilicsi Mária, Gera Zoltán, Harkányi Endre, Komlós János és Antal János. Akarjátok tudni, mit hoz a jövő? Persze! Na, akkor most jó figyeljetek, spiritista szeanszot fogunk rendezni. Na végre! Mi az? Szellemidézés. Megidézzük valakinek a szellemét, egy nagy emberét, aki már meghalt, és ő majd megmondja nekünk, hogy mit hoz a jövő. Na akkor kezdjük el. Most megidézzük a szellemet. Megidézzük a szellemet. És a szellem megjelenik. A szellem megjelenik. Rá kell hagyni. Na figyeljünk. Testvéreim. Csoda, mióta vagyunk mi a testvéreim? Ő a mi öcsikénk. De például, akarjátok tudni, mit hoz a jövő? Persze! Akkor fogjátok be a szátokat. Ez a jövő, ez a jelen. Hozzatok be egy asztalt, úgy, és most testvéreim, álljuk körül, tegyük rá a kezünket, és most testvéreim... Miért mondja ez volt, hogy testvéreim? Alkossunk láncot, hogy a mi testi erőink összegeződjenek. Mit csináljanak a mi testi erőink? Csoportszexet. És most testvéreim... Ennyi a szókincse. Menjünk egymáshoz szorosan közel. Mondom, hogy csoportszex. Úgyhogy a mi ujjaink érintkezzenek. Csak az ujjaink? Csak. De akkor ez mégsem csoportszex. Nem. És most testvéreim, adjátok át magatokat. Kinek? A szellemnek. Majd, ha bolond leszek. Gyere vissza, ide figyelj. Most kérünk téged, szellem, testvér. Az is testvér, jó nagy család lesz. Kérünk téged, szellem, testvér, kölcsönöz nekünk a te testet. Nekem ugyan ne. Ide figyelj, akarod tudni, hogy mit hoz a jövő? Igen. Akkor maradj végre nyugton. De bocsánat, mielőtt ez a szellem kölcsönözni nekem az ő testét, nem nézhetném meg, hogy hogy néz ki? Majd meg fogod látni, ha megidéztük. De hogyan idézzük meg? Idézést küldünk neki. És ha nem jön el? Akkor majd előállítják. Marika, te leszel a médium. Mi leszek? Te leszel a médium, majd ha a szellem jelentkezik, te transzban leszel. Na hát, ezt kikérem magamnak. Mit kérsz ki? Engem ne küldjön senki a transzba. Na jó, akkor asztalt táncoltatunk. Asztalt táncoltatunk! Jó! Cigány! Zene! Hány Hagyjátok abba, minek a zene? Az asztalnak, ott táncolja ki magát. Úgyis olyan rég mulatott szegény. Tegyétek már, nem tudjátok, mi az asztaltáncoltatás? Nem. Az asztaltáncoltatás az, hogy amikor a szellem megjelenik, az asztal fölemelkedik. Persze. Na, hát akkor idézzünk. Idézzünk! Mau! Mi van? Mondom, ma olyan nehéz bárkit is idézni. Most már nem szoktunk idézni. Hát azért a munkásmozgalomból egy nagy szellemet mondjuk. Ne. Miért? Akkor kifogásolják, hogy miért éppen őt idézzük. Hát akkor idézzünk valakit a magyar múltból, mondjuk. Ne! Miért? Akkor megsértődik néhány írónk, hogy nem úgy idézzük a múltat, ahogy ők idézik. Ne. Akkor idézzük úgy a múltat, ahogy ők idézik. Hát azért ott még nem tartunk. Jó, de hát akkor kit idézzünk? Na, ide figyeljetek, tudjátok mit? Bízzuk a sorsra. Amelyik nagy szellem akar, az önként jelentkezik. Na, kezdjük. Szellem, ha köztünk vagy, jelentkez. Nem jelentkezik. Miért nem jelentkezik? Úgy látszik, valaki nem hisz köztünk. Én hiszek, én római katolikus vagyok. Szellem, ha köztünk vagy, jelentkez. Jelentkezik. Honnan beszélt? Hát emelkedett! Az életszínvonal? Az asztal! Nem emelkedett! Dehogy nem emelkedett! Pont úgy emelkedett, mint az életszínvonal! Ki veszi ezt észre? Csikós Nagy Béla. Hát ez így nem jó. Hát nincs valami más módszer. De van a kopogtatás. Szellem, ha köztünk vagy, kopogtat. Hűha, ezt te csinálod? De azt hiszem ő. Régóta tetszik lógni. Jó estét kívánok. Jó estét, ki tetszik keresni? Idézést kaptam, kérem. Jó, de most előadás van, tessék én várakozni. Várjon, kérem. Nem maga a szellem. De igen. Maga a szellem, akkor miért nem kopog? Mi? Kopogtatás nélkül belépni tilos? Hol vagyunk, kérem, az STK-ban? Na jó, ne haragudjon! Na jó, nem haragszom! Most mi csinál? Ja. A szellemet, ha találkod! Miért maga, kinek a szelleme? Szabó Ödöné! Örvendek, ki volt az a Szabó Ödön? Könyvelő voltam a Mautner és társa cégnél. 40 évig könyveltem az öreg Mautnernél. De mi egy nagy szellemet vártunk. Miért azt hitte az öreg Mautner jön személyesen? Még mit nem? Ide figyel, magával mi nem tárgyalunk. Miért kérem? Én is tudok úgy kísérteni, mint a nagyok. Maga? Hát persze, azért nekem nincs protekcióm, ha egyszer kis nagyságot megkísérteni. Menjen innen. Hadd ne menjek. Borzasztó, hogy tőlem senki se adja magát kísérteni. Mindig csak azt a Julius Cézárt hívják, meg a Napóleont. Azoknak annyi a hakniuk. Nézd el, mi magát nem akarjuk megbántani. A Szabó Ödön egy nimolist, egy senki. Kérem, mi ezt nem mondtuk, de értse meg, mi egy nagyon nagy kísértetet várunk. Ez a Július Cézár. Ide figyelj, az nem július. Augustus. Értse meg, mi egy nagyon nagy kísértetet várunk már 28 éve. Mi azt a kísértetet várjuk, akiről valaha azt írták a mi klasszikusaink, kísértet járja be Euró. Mi mindig azt várjuk. Kísértet járja be Európát? Milyen kísértet? A kommunizmus kísértete. Na hát mindig ezt várjuk. Hát ez a baj, kérem. Hát amennyire én tudom, azt nem várni kell. Hanem. Csinálni! Mondja maga, tényleg ismeri a jövőt? Hát persze, hogy ismeri, tegeződjük. Jó. Ugye arról van szó, hogy mi most beleléptünk. Balazs úgy kérem. Mi van? Hogy beleléptünk. Mondom, arról van szó, hogy mi most beleléptünk a 20. század utolsó harmadába. Itt állunk egy új kor, a tudományos műszaki forradalom küszöbén. Mondja meg nekünk, mit tegyünk el a mikorunkból a jövő számára. Befőttet? Hát, ilyen hülye szellemet még életemben nem láttam. Várj, én azt hiszem értem, hogy mire célod. Mondja, tehát igaz az, amit a futurológusok jósolnak, hogy az emberiség a jövőben táplálék nélkül marad? Hogy algát eszünk? Mit eszünk? Algát eszem, ropog a fogam alatt. Dehogy igaz, kérem, dehogy igaz. Akkor is lesz hal, csirke, disznó. Bolyóhús. És mondja, az is igaz, hogy mindannyian helikoptert kapjuk. Az még soká lesz, vagy 100 év múlva. Csak 100 év múlva kapjuk. És mikor kell a Merkurnál befizetni? És tessék mondani, az is igaz, hogy 150 év lesz az átlagos életkor? Igaz! De csak annak, aki megéri. De hát azt jósolják a futurológusok, hogy a tudomány révén az ember 100 éves korában is képes fiatal lány feleségül venni. Már aki? De hát ez tudományos kérdés. Nem kiskem, ez pénzkérdés. És igaz, hogy a gyerek lombikban jön a világra? Hát, lehet úgy is. De az ínyencek ezt továbbra is hagyományos módon fogják. És igaz, hogy a jövőben csoportházasság lesz? Ezt miből tetszik gondolni? Olvastam erről a kortársban egy tanulmányt. Igen, hát lehet, hogy a tanulmány szerzőinél így lesz, de egyébként... De hát a csoportos szerelem felé haladunk, ez a szexuális forradalom. Szexuális forradalom? Azért nem lesz mindenki forradalmár. Miért nem? Hát ott is tesznek revizionist. Ne disznókodjon! Hát ez a jövő, a szexuális forradalom? Ez a jövő? Hát ez egy régi víz. Hogy? Nem tetszik itt lenne. Akkor elmondom. Kovács és Szabó találkozik. Mondja, Kovács úr, nem akar egy jó fekete misér részt venni? Dehogy nem, és mondja, hányan leszünk. Hát nézed, ha elhozza a feleségét is, akkor 3-an. Ide figyelj el, micsoda a szellem az, aki vicceket mesél? Miért? Ha nem tetszik, felolvashatom a maga cikkeit. Na, elég volt, menjen már innen. Hadd ne menjek, kérem. Olyan nehéz ide jegyet kapni. Jaj, a legfontosabb, amit meg se kérdeztem tőle. Mondja, igaz az, hogy a monoszínház a jövő? Milyen színház? Mono. Mi az, hogy mono? Hát ilyen hülye szellemet még életemben nem láttam. Miért, kérem, milyen szó az, hogy mono? Görög. És miért kell nekem görögül tudni? Mi vagyok én, a görög hunta? Hát maga nem látja a jövőt. Én nem látom? Pont úgy látom, kérem, mint a futurológusok. Azok hogy látják? Azok? Mint az olasz liszkai csodarabbi. Ki csoda? Az olasz liszkai csodarabbi. Nem teszik ismerni? Nem. No, hát ez egy híres futurológus volt, a monarchia idején. Futurológus? Úgy, távolba látom. Az volt a híre, hogy olyan messzire ellátom, a már senki. Na és hát mesélje. Akkor ezt is elmondom. Egy éjszaka a templomszolga felveri az embereket álmukból. Rohanjatok vízre és Sodorra, mert Debreceni! Hát micsoda szamásság, hát hol van Debrecen olasz viszkától? Ezt mondta a többi paraszt. Na is. És mit válaszolt a templom szolga? Hogy mit válaszolt? Hogy mit? Hát azt válaszolt, hogy jó, de a rabbi, aki távolba lát, látja, hogy Debrecen ég, nosza, rohantak az emberek vízzel és vödörrel Debrecent oltani. Debrecen nem ég. Nekitámadtak a templom szolgának, szép kis távolba látott a rabbit, hát Debrecen nem ég. Na és? Nem elég az nektek, hogy a rabbi? Ellát Debrecen! Na, így látják a jövőt a futurológusok is. Mondja, ennél jobbat nem tud. Miért maga ke szokott jobbakat mondani? De én nem vagyok szellem. De még lehet. A film segítségével Kabos László, Peti Sándor és Rozsos István közreműködésével riport sorozatot hallanak, egy új ház, illetve egy új lakás készítőivel, átvevőivel, valamint lakójával. Elsőnek egy új ház építőjével beszélgetünk, hogy kérem, tessék egy pillanatra a mikrofonhoz fáradni. Ön az ugye bárkartársa? Akkor tessék, jó napot kívánok, üdvözlöm. Van szerencsém, hát tessék ide a mikrofon közelébe. Ő kérem szépen, én a ház építőjével szeretnék beszélni. Igen, kérem, tessék. Ön az? Igen, szóval magával lehet, ugye? Hogyne. Mert én hetek óta járok ide, de én nem találtam még itt senkit. Igen, a betegállományban voltam. Igen, és a többiek, akik építik a házat? Nincsenek, én építem egyedül. Tessék, hogy nem kevés az? Nem, ez csak egy hat emeletes ház. De azért szóltam, hogy adjanak még egy ember. Persze, hogy gyorsabban menjen a munka. Nem, hanem mert így egyedül unatkozom. Írtó unalmas ennyi téglát felrakni. Tegnap is 2 órakor elaludtam unalmamban, csak 6-kor ébredtem fel. Pedig csak 5-ig van munkaidő. Igen. Akkor 1 órát már belealudt a saját idejébe. Igen, de beírtam túlórán. Tessék mondani, mikorra készül el a ház? Hát most az 5. emeletet fejezem be, 6. úgy tervezem, hogy majd csak jövőre húzom fel. Már ha ugyan nyugdíjba nem megyek az idén. Igen, hát Kevin, megköszönöm a válaszait. Most még csak azt mondja meg, hogy ha nyugdíjba megy az idén, mi történik ezzel a 6 emeletes házzal? Semmi. 5 emeletes marad. És most interjút készítünk a minőségi átvevővel, aki az új házat rendben találta. Kérem, szíveskedjék elmondani, milyen hasznos tanácsokat tud adni a szerencsés lakóknak, akik majd ide költöznek. Parancsoljon! Hát először is azt, hogy a lakást a célnak megfelelően használják. A lakás nincsen vasból. Tehát ha például teszem azt, leülnek kártyázni, ne csapkodják az asztalt, mert hullik a vakola. Legjobb, ha ezért snapslit nem is játszanak. A passziánc nem árt a lakásnak. Sötétben ne mászkáljanak, mert nemrégiben fordult elő, hogy valaki a sötétben utat tévesztett, nem vette észre, hogy a fal felé tart, és a falon keresztül átsétált a szomszéd lakásba. A fal nincsen vasból és vékony. Ez nem kínai fal, ez magyar fal. Az is nemrégiben fordult elő, hogy egy ilyen új lakás tulajdonosa elment 2 heti szabadságra, és nyitva felejtette a vízcsapot. Képzelhetik, mi volt ott. 2 hétig étlen szomjan hallgatták a szomszédok, hogy visít a vízcsap. Még szerencse, hogy ezek a vízcsapok úgy vannak csinálva, hogy csak hang jön belőlük. Víz nem. A szomszédok pedig azért hallgatták étlen szomjan, mert előzőleg panaszkodtak, hogy az ajtó nem csukódik rendesen. És követelték, hogy csinálják meg, hogy jól csukódjék. Megcsinálták. 2 hétig nem tudták kinyitni. Később alulról táplálták őket. Úgy, hogy az alattuk lakó a Lichthofon keresztül adogatott fel készétel. Olyan éhesek voltak, hogy megették. Na, aztán ott van a villanyhasználat. Valaki panaszkodott, hogy a 6. emeleten bekapcsolták a villany, és nem égett. Addig kutattunk, míg rá nem jöttünk, hogy ugyanakkor a földszinten is villanygyújtottak. Hát persze, ezt nem bírja a hálózat. Hogy egyszerre égjen a hatodikon is, meg a földszinten is. Mondtuk, hogy osszák be. Egyik gyújtsa meg reggel 9-től 10-ig, a másik 10-től 11-ig, és így tovább. Jól is néznénk ki, ha mindenki este akarna villanygyújtani. Este aludjanak. Mert pedig a villanygyújtogasság éjfélig. Aztán reggel nem tudnak fölkelni. Na. Ennyit mondhatok. Ha a beköltözők ügyelnek az imént elmondottakra, akkor nagyon jól fogják magukat érezni ezekben a minden komforttal ellátott lakásokban. És most nézzük meg, hogyan laknak némelyek a gyönyörű új lakásokban. Mangalic Antalt kérdezzük meg, aki nemrég költözött be új lakásába, hogy tetszett az új lakás? Hát kedves Mangalic kartás, itt vagyunk a lakásán. Tesszük ide fáradni. Itt a magnetofon, itt a kis mikrofonunk. Igen. Hát tessék kérem szépen, hogy tetszett az új lakás? Hát először kicsit szokatlan volt, mert tudja, a költözködés egy kész tönkremenés. Hát miért? Szállítómunkások, ugye, hát rengeteget isznak? Igen, rengeteget. Hányan voltak? Én egyedül. Ugye megszomjazik az ember, aztán bizony minden útba eső kocsmában kell inni egyet. És sok kocsma esett útba? Sajnos nem. Néhányért kerülőt kellett tenni. Tessék mondani. Tessék. Az a rés, az mitől van ott a falon? Jó, a gyerekek gyűjtik a bélyeget, aztán a szomszéd fiúval szoktak cserélgetni. Ha ne kelljen mindig átszaladgálni, csinálták ezt a likat. Most így csereberélnek. Igen. És tessék mondani, a parkett, az miért van kiégve ilyen nagy darabon? Csak nem lakástűz volt? Mi nagyon vigyázunk a lakásra. Teszed, egy vasárnap kirándulni akartunk menni, hogy nyárson sül szalonnát együnk. Sajnos esős idő volt, hát megoldottuk itthon. Itt raktunk tábortüzet. Igen, hát a falak elég piszkosak. Ja, mert a gyerekek mindig hozzáérnek. Tudja, a fürdőszobát nem lehet használni. Elromlott? Nő, ott tartjuk a disznót. A Kázmér. Tudja, eddig mi laktunk nála. Most, hogy kaptuk ezt a lakást, hálából ide vettük. Értem. Igen. Hogy a kedves Mangalic kartárs? Örültek, mikor meglátták az új lakásukat? Hát nem mondom, először kicsit szokatlan volt, de most már kezd otthonossá válni. Ugye egy lakást be kell lakni. Hát ez már bevon. Most még egy utolsó kérdést. Visszamennének az Ólba lakni? Nem. Miért? Hát tulajdonképpen nekünk mindegy lenne, de tudja, a disznó jobban szereti. Én hátulatok minden éjszakát, mert elfeledni nem tudom magát. A pezsgő tartja bennem én a lelket, mert józan fejjel nem bírná tovább. Az életem sötét és oly sivár, a lámpa fény számomra napsugár. Egy züllött lúg csavargó lesz belőlem, de magának ez nem fog fájni már. Az életem sötét és új hibár, lámp a fény számomra napsugár. Egy szülött ló csavargó lesz belőlem, de magának ez nem fog fájni már. Nincs van